dniu Narodowego Święta Finlandii, my też będziemy grać po fińsku. Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Moje życie spełnia się każdego dnia, w każdy możliwy sposób, chociaż moje marzenia w nich nigdy nie jest tak, jak wydaje się być. Bo ty jesteś dla mnie marzeniem. Marzeniem dla mnie śpiewała przed chwilą Dolores O'Riordan. Na dzień dobry dziś w budziku The Cranberries. A tymczasem na budziku 4 minuty po czwartej z wąsem. Czas na piosenkę dnia dziś, Fismol. Thank you.

Rzymbowskiej. Chwilę i państwo potrzebowali, a właśnie dosłownie chwilę, by podpisać piątkową listę obudności. Lista rannych ptaszków podpisana, tak napisał pan Andrzej z Białej Podlaskiej. Minus 5 stopni obecny pan Andrzej SMS-owo. Zaznaczamy na naszej liście. Serdecznie gratulujemy. Mailowo też się wstrzelił w ten właśnie czas budzikowej listy, choć to należy podkreślić, że w związku z delikatnym opóźnieniem słuchając radia przez internet, pan Piotrek dziś naprawdę zasłużył na wyróżnienie. Pan Piotr z Harrogate melduje się w budzikowym gronie. 11 stopni również z taką samą przez cały czas pochmurny dzień z możliwością opadów na poziomie 50%. No to będzie padać albo nie będzie. Dziś dzień nóg na siłowni, więc weekend zapowiada się zakwaszony. Tak napisał pan Piotrek Harrogate na nasłuchu. Pozdrawiamy bardzo serdecznie tych, którzy na wyspie, tamże właśnie. No i w budzikowym gronie jeszcze telefonicznie pan Tomek z Kielc informuje, że dziś 25. Aha, zimno jak w Kieleckiem. Znaczy linia 25, bo pan Tomek kierowcą autobusu miejskiego jest, a w Kielcach minus 3. Raz zatem gorąco pozdrawiamy i przyjemnej pracy życzymy. Pan Tomek już zaznaczył, że to ciepła linia, już grzejemy. Minus 3 to znowu nie aż tak chłodno, ale jednak, gdy człowiek niewyspany wsiada do takiego zmarźlucha długasa, to w drodze do pracy też chciałby się zagrzać i mieć chwilkę przyjemności. I o to, żeby było ciepło i o to, żeby na pokładzie też było słychać trójkę, dba pan Tomek. Serdecznie pozdrawiamy i gratulujemy. Trzy szybkie za nami, ale ciąg dalszy korespondencji państwa mile widziany. To już za chwilę. Za moment także powitanie nowego dnia, a tymczasem na budziku 17 minut po czwartej. I'm not afraid to

217 lat temu urodził się Adam Ferdynand Adamowicz, lekarz weterynarii i medycyny, pionier polskiej weterynarii oraz twórca polskiego słownictwa weterynaryjnego. Był autorem m.in. jest pracy Nauka utrzymana i ulepszania zwierząt domowych oraz o poznawaniu i leczeniu chorób zwierząt domowych. Adamowicz zmarł w 1881 roku. A 107 lat temu urodził się Ryszard Kiersnowski, poeta, pisarz, satyryk, dziennikarz, dramaturg. Jest autorem tomików poezji, zbiorów, reportaży, słuchowisk radiowych, także humoresek, powieści, opowiadań i sztuk teatralnych. Po wojnie pracował m.in. w radiu BBC. Zmarł w 1977 roku. Trzy daty na teraz, trzy razy urodziny, a więcej także w muzycznym kalendarzu, nie tylko na temat urodzin tych, którzy właśnie dziś świętują tę rocznicę. To za niecałą godzinę, za chwilkę pan od pogody z najświeższą prognozą, a wcześniej pierwsza fińska piosenka dziś w budziku. Lapsista en rakkainta näyttämö on, mis kuutamo kujillaan kulki. Taipunut havu kesähuivassa sen valkomeren nynaavan, joka aavikkuun siiven saapuu mut kotiin noutamaan. Päällä talviisen maan hetki kuin ikuisuus, pienen kissan jaloin luokseeni hiipi. Täl tarinain lähteellä asuassaan, miss viulu valtavan kaihon hiki säveltää maalaa, laulullaan herättää maan. Nightwish Frost z Finlandii i utwór zatytułowany Taika Talvi. Na nasze to byłoby chyba Zaczarowana zima, jeśli dobrze kojarzę. Ale co ja tam. 4:30. Sprawdzamy cóż w pogodzie. Europa Północna, Wyspy Brytyjskie, północne krańce Europy Zachodniej i Środkowej w zasięgu niżów z nadpołudniowej Norwegii oraz Morza Norweskiego. Pozostały obszar kontynentu pod wpływem Wyżu Azorskiego oraz Wyżu znad Kazachstanu. No a Polskę, pogodę w Polsce będzie kształtował niższy znad Norwegii. Jedynie na południu zaznaczy się słaby klin wyżowy. I z zachodu w dalszym ciągu będzie napływało powietrze polarnomorskie. Jakie? Tak jest, chłodno o poranku i w dzień też, więc ciepłe powietrze. Ma być słonecznie, choć zachmurzy się też na północy i na zachodzie. Od północnego zachodu pan od pogody określa, że będzie to zachmurzenie wzrastające do dużego. Na północy i na północnym zachodzie może popadać deszcz. A więc uważajmy, bo tam może być ślisko. Na północy i na północnym zachodzie. A wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, nad morzem dość silny i silny. W całym kraju porywisty, na Pogórzu do 60, nad morzem do 65, a w rejonach podgórskich Karpat na szczytach Sudetów do 80 km na godzinę. Ciśnienie spada, ale bez większych zmian. W południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali, no i na termometrach dziś w ciągu dnia od minus 2 stopni na Podhalu, plus 1 nad samym morzem oraz na południowym wschodzie, w centrum do plus 4, a najwyższa temperatura w Mikołajki do plus 8 stopni na południowym zachodzie. No tak to sobie wymyślił

z Podkarpacia, 2 stopnie poniżej, a plusem jest ten trening biegowy z budzikiem dziś 14 do wybiegania do pracy. Wystart o 5. Pozdrawiam całą drużynę i wszystkich słuchających i nie tylko nasz wierny słuchacz. Już państwo kojarzą pana Adama z Jarosławia. Na dzień dobry także pan Łukasz przypomina, że Finlandia to także rap. Pana i Kauas Pois. Marzą się regałki po fińsku. Nie tak dawno sięgnęliśmy po Sylwii, ale dziś także będziemy przypominać i to w kontekście uroczystości, które na północy właśnie Europy. Jeszcze będziemy przypominać, nie tylko w naszym kalendarzu, także muzycznym poniekąd świętując. Pan Stefan z Mielca jest z nami na polu. Jakieś takie zaś krzesełko z kreseczką, nieboczyste i opadów brak. Pan Mikołaj z Kościana o tym, że kolejne sygnały z trasy gazetowej takie, że sucho, bezwiecznie, niebo pełne gwiazd, no i zimno. Z minusem dziś -3, ale to zawsze nasza ulubiona trójka. Rozgrzewająca muzyka i zza kółka jedziemy dalej z gazetami. W tym szczególnym mikołajkowym dniu z Kościana pan Mikołaj. Dzień jak co dzień, choć dziś wyjątkowy. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. W Łambinowicach -3, nie pada i w drogę do Opola dziś na dzienną zmianę do 18. No i urlop zbliża się, jeszcze tylko 4 zmiany wylicza pan Sławek. Pan Tomek parzący kawę. Dziś 5. dzień w pracy w korpo. Dobrze, że są roraty. Można dospać. Panie Tomku, halo, halo. Chyba nie o to chodzi. Pani Basia z Gór Bialskich też się zgłasza. Kłaniamy się nisko. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu, wypoczywać. Pan Paweł o tym, że został z nami po osobliwościach i rusza z kijkami. Nordic Walking w Łosicach przy -4 i pełna mobilizacja poranna. Coś mi się wydaje, że pan Paweł ma tu jakąś taką małą kamerkę, zerka, co my tutaj przygotowaliśmy specjalnie dla państwa dziś. Tak, tak, pan Kleks w odświeżonej wersji zespołu Koma. Wpływać w tańcu, w ruchu, wypoczywać. żelaza, a napisany dla szczęścia ludzkości. Pewien przepis stale powtarza, a zawiera on sekret młodości. Poradnik młodego żelaza, a napisany dla szczęścia ludzkości. No, wyśpiewał. Piotrek Rogucki z Państwa udziałem także, bo to koncertowe nagranie i pewnie śpiewał także pan Paweł. Biegać, skakać, latać, pływać. No, z każdego z tych czterech. Z tańcem to tak nie bardzo, ale jednak i z bieganiem, i ze skakaniem, i z lataniem, i z pływaniem. Jak znalazł takie fantastyczne chwile. Polecamy. No a dziś, przez cały dzień, bo mówiłem wyjątkowo, w nawiązaniu do pana Kleksa, Jan Brzechwa i Akademia profesora Ambrożego. Od porannej audycji zapraszamy do Trójki przez cały dzień w prezencie. A będzie czytał sam pan Kleks. Polecamy państwu dla dorosłych i dla dzieci. Taki prezent dziś ma program trzeci. Sygnały zagraniczne. Bardzo pięknie dziękujemy za obecność także i na nocnej zmianie. No, robota, ale można by nie słuchać. A się słucha się między innymi w Manchesterze. Pan Wojtek na słuchu. Ukłaniamy się i bardzo dziękujemy za obudność po drugiej stronie internetowego radioodbiornika. Nie za wiele, 12 stopni jak na Europę Południowo-Zachodnią w Barcelonie, gdzie pan Marek skąd gorąco pozdrawia. Sygnał od pana Piotrka z Harrogate już był w pierwszych trzech szybkich. No i jeszcze z Nowej Zelandii pani Iza. Popołudniowy, piątkowy czas. Jak to musi wyglądać? Przyznam szczerze, tak się uśmiecham, bo troszkę nie pasuje to do naszej rzeczywistości. Co prawda nie zimowo, bardzo zimowo, mroźnie za oknami, kiedy to mikołajki nabrałyby jeszcze takiego głębszego smaku, czy swego znaczenia, z takiego obrazka, powiedzmy, z dzieciństwa, czy nawet i z filmu hollywoodzkiego. Tu po drugiej stronie globusa mikołajki, wiosnę, lato i rodzina w komplecie już słucha i delektuje się weekendem w Christchurch. 23 stopnie i okrutnie wieje. A sytuacja u nas taka, że średni prognozowany przyrost świątecznej masy ciała nastąpi już w weekend. Starszy syn wrócił po skończonych studiach na Tajwanie i w każdą wolną chwilę spędzamy, no gdzieżby inaczej, po polsku, w kuchni. Z tej radości bycia razem. Pani za chłopakami życzy pięknego dnia. Christchurch także na słuchu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ciąg dalszy korespondencji oczywiście także za kilka chwil, również po godzinie 5:00. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Mail, telefon, SMS do dyspozycji. Ja na budziku za 9 minut 5:00. I feel like a winner. I feel like the one. jeńców nie brali, Ed Sheeran, Bruno Mars i przyjaciele. No, taka drużyna to może rozbudzić wszystkich zaspanych. Nie wiem, czy już, czy jeszcze, czy już był, czy jeszcze, ale tak czy inaczej. Hasło jak najbardziej aktualne, nawet na 6 minut przed godziną 5. Wstawaj, szkoda dnia. Dlaczego kryjesz się węble i zarośniętą ścieżką? Dlaczego ciągniesz wspomnień tren i przywołujesz, co odeszło? Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry nieschwytane, a każdy woła w twoją stronę. Wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia, wstawaj, szkoda dnia. Dwa plus jeden w ekspresowej wersji wszystkim tym, którzy jeszcze się wahają. Być może tak lekka jedną ręką sięgając, czy tam obok poduszki, pod poduszką, koło łóżka coś właśnie. A tak nienachalnie podpytuję, czy już był, czy jeszcze tenże święty, świetny. Gdyby państwo mieli takie informacje, że to już, to proszę podzielić się radością z pozostałymi. Być może to będzie pewnego rodzaju mobilizacja do tego, by już się obudzić. Po fińsku dziś taka grzała. Silui sella kalli.